Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kardeşlerim, Kitabul İlim'den, Mişkatul Mesabih'ten devam ediyoruz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet ediliyor. İnsanları, müminleri, Müslümanları bildiği konularda konuşmaya davet ediyor. Eğer bilmiyorsan konuşma diyor. Bir yerde insanlar size itibar ediyorlar. Hoca diyorlar, şeyh diyorlar. Öne geçiyorsunuz. Eğer onların size olan itibarını istismar ederek bilmediğiniz konularda cevap verirseniz onlar sizin yanlışınızda hikmet ararlar. Büyük bir felakete sürüklenirler, savrulurlar. Bilmiyorsak la edri diyeceğiz. Onun için la edri nısful ilmi demişler. Yani ilmin yarısı bilmiyorum demektir. La edri diyen alimlerin sözlerini senediyle bir kitap yapmışlar, bu kadar. Kendilerine sual tevcih ediliyor. Onlar la edri diyorlar. İmam Malik rahmetullahi aleyhe bir mecliste 40 tane sual soruyorlar. Sadece 4 tanesine cevap veriyor. 36 tanesine la edri diyor. Bilmiyorum diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz hutbede, hutbe irad ederken sual tevcih ediyorlar kendisine. O da la edri diyor. Aşağıdakiler diyor ki keyfe tekulu la edri ve ente tala'te fevkal minber. Sen nasıl böyle la edri diyebilirsin ki hem minbere çıktın hem la edri diyorsun. Ali radıyallahu anh Efendimiz, eğer ben bilmediklerimle buraya çıkmış olsaydım o zaman semada olurdum. Bildiklerimle ben buraya kadar çıkabildim. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hutbe irad ediyor. Ve fakihete ve ebba. Bu ayete gelince Arap anlamı biliyor ama tam o an Allah Teala'nın muradı nedir hatırına gelmeyince duruyor. Ömer buraya girme diyor. Bu büyük bir sorumluluk alanı. Hem kendin kayarsın hem de insanlara yanlış bir mana vererek kaydırırsın. Allah Teala bilmediğimiz konularda, yani önümüzde bir cehennem var, nar var, hesap var. Hem biz oraya gideriz hem insanların oraya gitmesine vasıta oluruz. La edri diyecek bir irade nasip edesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki el-kudatu selasetun. Ulema üçe ayrılır. El-kudatu selasetun. Kadılar, hakimler, şeriatın hakimleri, alimleri üçe ayrılır. Bir, iki, el-kudatu selasetun. Üç kısımdır kadılar, alimler. Kadiyani finnar ve kadim fil cenne. İki grup alim var ki onlar cehenneme gidecekler. Ve kadim fil cenne. Bir tanesi cennete gidecek. Kim o cehenneme gidecekler? Biliyor. Soru sorulduğunda fakat makamını korumak için bir yere gelmek istiyor, bir yerlere talip oldu, bildiği halde yanlış fetva veriyor. İkincisi bilmiyor, kariyerini, makamını korumak, insanlar bak yani o kadar diploması var, kariyeri var ama şöyle bir soruyu bilemedi demesinler diye bilmediği halde cevap veriyor. Kadiyani finnar, bunların gideceği yer cehennem olacak. وَقَادٍ فِي الْجَنَّةِ. Bir tanesi cennete gidecek bir grup alim. Kim onlar? Hem biliyorlar hem bildiklerine göre Allah Teala'nın muradını nazara alarak fetva veriyorlar. Allah Teala o yolda yürümeyi bize ihsan eylesin. وَاَنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالْ. Abdullah kelimesi mutlak olarak zikredildiğinde kim anlaşılır ondan? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. وَاَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالِ يَا اَيُّهَا النَّاسِ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ. Kim bir şey biliyorsa onu söylesin. Biri oturmuş, kıyamet alametlerine dair konuşuyor ama bilmiyor. Hayır, olmaz. O zaman duracak, la edri diyecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın bile durduğu yerler var. Peygamber Aleyhisselam duruyorsa, cevap vermiyorsa o zaman biz evleviyetle durmamız gerekiyor. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا. Yani size çok az bir şey verildi. Melekler bile La ilme lena illa ma allamtena. Biz bilmiyoruz ya Rabbi. Bizim bir ilmimiz yok. Ancak bize öğrettiğin var. Keşifler şunlar bunlar. Peki Allah Teala enbiyayı göndermeseydi insanlığın önündeki medeniyetin o en büyük buluşlarını kim yaptı? Peygamberler. Yani demiri işleyen Davut Aleyhisselam. Elbiseyi, kumaşı üreten, diken Hazreti İdris Aleyhisselam. Gemiyi yapan, denizlerden insanların istifade imkanını oluşturan Allah'ın inayetiyle kim? Hazreti Nuh Aleyhisselam. O halde o keşifleri ilham eden, ilk başta enbiyaya vahyeden Allah Azze ve Celle'dir. Enbiyanın bile bilmediği yer varsa bizim evleviyetle bilmiyoruz, la edri deme durumumuz var kardeşlerim. وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ. Kim bir şey bilmiyorsa وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ, şöyle desin: Allahu alem. Allah en doğrusunu Allah biliyor. Yani biz bilmiyoruz. Allahu alem ekseru ilmen. Rabbimizin ilmi, onun sınırı yok. Namütenahi bir ilim var. Biz bilmiyoruz desin. Allahu alem. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمْ اللّٰهُ أَعْلَمْ. Yani şu da ilimdendir. Şu da ilim babından değerlendirilir. اَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمْ. Bilmediğin bir konuda Allahu alem demek. Bilmiyorsun. Eğer bilmediğin bir konuda Allahu alem diyebiliyorsan o da ilim cümlesindendir. O da nedir? İlmin adabıdır. Yani sen o adaba sahipsin ki bilmiyorsun, hevadan, hevesten, arzudan konuşmuyorsun. Bana göre diye başlayan cümleler kurmuyorsun. Allahu alem diyorsun veya la edri diyorsun. Peki neden? Susmak, kendinizi olduğunuz gibi göstermek. Neye ne kadar sahipseniz öyle kendinizi göstermek. Niçin ilimdir? Çünkü Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor ki: قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّف۪ينَ. De ki: مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ. Yani bu tebliğ karşılığında ben sizden bir dünyalık talep etmiyorum. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّف۪ينَ. Ben size kendimi olduğumdan daha başka da göstermiyorum. Neysek öyle görünmek lazım. Çünkü bizi gören, bize şah damarından daha yakın olan Mevlamız var. Belki biz onun sürekli bizi gördüğünden, murakabe ettiğinden gafiliz. Böyle olsak da o yine bizi murakabe ediyor. Yani o bize Mevla Teala Hazretleri şah damarından daha yakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olduğu gibi görünüyorsa, sana da soru sorulduğu zaman bilmiyorsan kendini alim gösterecek hallere bürünme. La edri de ulema demiş, Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Ömerler, hem de onlar minberde öyle demişler radıyallahu anhum. Cenab-ı Hak ilim yolunda yürüyen talebeler olarak bize de böyle bir ahlakı, edebi ihsan buyursun. Kardeşlerim, diğer rivayet Muhammed bin Sirin'den. وعن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Müslim mukaddimesinde var. İbn Sirin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki إن هذا العلم دين, bu ilim dindir. Yani bunu rivayetle alakalı söylemiş, isnatla alakalı söylemiş. Onun zamanına gelene kadar sahabe radıyallahu anhum devrinin bidayetinde biri hadis okurdu. Ama sonraları zındıklar İslam ümmetinin içine girmeye başlayınca senet uyduruyorlar. Sonra sözü Efendimiz Aleyhisselam'a isnat ediyorlar. Bu hal zahir olunca herkesten senet sordular. Bu oraya işaret ediyor. İnne hâdel ilme dinim, bu ilim, buradaki el niçin? Ahd içindir. Yani bildiğiniz ilim, şeriat ilmi, hadis ilmi, bu dindir. Ya da aslında diğer bütün ilimler de dindir. Yani Allah Teala diğer bütün ilimleri okumayı emrediyor. İlk gelen ayet-i kerime İkra bismi rabbikellezî halak. Oku. Peki mef'ulü nerede? Yok, mahzuf. Yani bismi rabbikellezî halak. Ba taalluku belli, mutaallakı belli ama mef'ul mahzuf. Mef'ul hasfedildiği zaman umum ifade eder. O halde her şeyi oku. Dünyayı imar edecek, ahireti ihya edecek. Ne kadar ilim varsa onlardan ey müminler, Müslümanlar nasibinizi alın. Yani fizik de ilim, kimya da ilim. Bütün bunlar ilim. Eğer ilim olmazsa, ilimle alakası olmazsa insanlar giderler. Allah yoksa, iman yoksa, ahiret yoksa, siz hendesinin içine bu imanı koymazsanız oradan atom bombaları icat ederler, imal ederler, yüz binlerin ölümüne sebep olurlar, şehirleri ortadan kaldırırlar. O halde hendesinin öncesinde de ilim vardır, iman vardır. Dolayısıyla ilim dendiğinde elbette fıkıh, tefsir, hadis bunun içindedir. Ama matematik vesaire ilimler de bunun içindedir. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. İnsan neden yaratıldığına baksın buyuruyor. Yani ne yapsın? Laboratuvarlar kursun, tıp fakülteleri açsın. Oralarda insan yaratılmasıyla alakalı ilim dalları geliştirsin. Bunun üzerine ilmi, bilimsel araştırmalar yapsın demek oraya davet ediyor. İnne hâzel ilme dînun fenzuru, bakın ammen te'hudûne dînekum. Dininizi kimden alıyorsunuz? Yani matematik, fizik başka adamlardan alınabilir ama öncesinde mühendis bir akide okuduysa, hukukullahı, Allah'ın hakkını, hukukul ibadı, kulların haklarını biliyorsa o zaman Londra'da, New York'ta okuyabilir, hendesede, tıpta okuyabilir. Peki neden hukukul ibadı bilecek? Eğer hukuku ibadı bilmeden okursa atom bombası yapabilir. Eğer hukukul ibadı kulların hakkını bilmeden, Allah'ın hakkını bilmeden okur, yani kafirden o ilmi alırsa o zaman kasap gibi insanları doğrayabilir. Karşıda bir insan var. İhanet ederse onun ahirette hesabını verecek. Peki, yani demek ki akide var, sonrasında diğer ilimler gayrimüslimlerden alınabilir. Fakat fıkıh, tefsir, hadis, kelam, bunlar kafir birinden öğrenilmez. Hatta bir eser yazıyor, kim olduğunu bilmiyorsanız, alim, Müslümanlar arasında dolaşıyor. Bu adamın kitabı alınır, okunur mu? Okunmaz. Bakın Seyri Alam-ı Nübelâ'ya, bir alimden bahsediyorsa onun hocaları kimler, onları veriyor. Sonra talebelerini, yani araştırın diyor. Hocaları şunlar şunlar, talebeleri de bunlar. O toplumda, o cemiyet içinde yaşadı mı? Bu adam hakikaten Müslüman, İslam alimi mi, yoksa başına sarık saran, Müslümanlar arasına giren, onların dinini ihvaya, bozmaya, tamir adına tahribe memur olan bir adam mıdır, zındık mıdır? Şimdi bir sürü böyle adam var. Duatun ila ebuvâbi cehennem. Cehennemin kapısına çağıran adamlar var. Dili sizin dilinizden. Kıyafeti sizin gibi giyiyor. Aynı lisanı kullanıyor. Derisi sizin derinizden buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bu adamlar cehenneme çağıracaklar. Cehenneme davet edecekler. Onun için kimden ilim aldığınıza bakın, nesebine bakın. Kim nereden okumuş, nereden geliyor. Yani soydan, nesepten ziyade ilimde, fikirde, akidede nesebi nedir bu adamın? فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Dininizi kimden alıyorsunuz? Müslüman birisi gider, Kur'an Müslümanı diye oturur birisinin ders halkasına, sonra oradan sahabe düşmanı, ulema düşmanı, muhaddis düşmanı, hatta Peygamber aleyhissalatü vesselama düşman olarak ayrılabilir. Adam bir kitap yazar, bir tane yanlış cümle yazacaktır 100 cümlenin arasına. 99 tane doğru cümle terkip eder, telif eder. Araya bir tane yanlış cümle koyar. Sen okursun. O bir tane arada kaynar. Zihin onu alır. Onun üzerine bir hayat kurgular. Sonra bütünüyle imandan, İslam'dan uzaklaştığını o adamın görürsünüz. Yazdıklarının hepsi yanlış değil o adamların. Öyle yazsalar insanlar okumazlar. Oryantalistlerin kitapları mı çok okunuyor yoksa yerli oryantalistlerin mi? Yerli oryantalistlerin kitapları daha çok okunuyor. Neden? Çünkü okur onu kendinden zannediyor. Onu ihya edecek, inşa edecek, tenvir edecek, ona niyet ediyor. O da 99 tane doğru cümle, araya bir tane yanlış cümle. Sen de diyorsun ki ne olur bir tane. İşte o bir tane 100 okurdan 10 tanesini ifsad ediyorsa onları alıyor. İlâ cehenneme zumara. Oraya gidiyorlar. Peki kardeşlerim, Huzeyfe bin Yaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı, ondan rivayet ediliyor. An Huzeyfe'te kal. Ya ma'şerel kurra'i istakimu. Ey kurralar topluluğu. Burada kurra, fıkıh alimi, tefsir alimi, daha çok sünnetle Kur'an-ı Hakim noktasında tahassus eden, derinleşen alim demek, ulema. Ya da Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyanlar, o anlamada gelir. Ya ma'şerel kurra'i, ey alimler topluluğu. Kurra, Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz zamanında aynı zamanda alimdi. Değil mi? Aynı zamanda alimdi. Mesela Efendimiz aleyhisselam akraukum Übey buyuruyor. Übey bin Ka'b sizin içinizde Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyandır. Akraukum Übey. Übey bin Ka'b radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh teravih onun zamanında cemaatle kılınmaya başlanmıştı. Efendimiz aleyhisselam cemaatle kıldırdı ama ilan yoktu. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında ilan edildi. Kadınlara temimi dari, erkeklere Übey bin Ka'b kıldırdı. Neden Übey bin Ka'b kıldırdı? Akraukum Übey, yani en iyi okuyanınız ama aynı zamanda en iyi okuyan, Kur'an-ı Hakim'i en iyi bilendi. Ahkamı en iyi bilendi ya da en iyi bilenlerden birisiydi Übey bin Ka'b. Peki Übey bin Ka'b radıyallahu anh buyuruyor ki ulemaya, istakimu, mustakim olun. Konuştuklarınızı yaşayın. Yaşarken ihlaslı olun. İnsanlar bizi görsünler, seyretsinler, alkışlasınlar. Ne güzel namaz kılıyor bu adam desinler diye değil, bunlara talip olmayın. Eğer kıyafetiniz, sünnet-i seneye ittibanız, mutalanız, müzakereniz, bütün bunlar birileri görsünler, beni takdir etsinler diye olursa orada ihlas olmaz. Mahşer gününde o amelin karşılığını bulamazsın. Kendini aldatma ey Müslüman. İstakimu, mustakim olunuz. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû. İstikamet ancak imandan sonra olur. İstikamet ancak mürebbi Allah olursa olur. Onun için onlar Rabbimiz Allah dediler, sonra müstakim oldular. İstikameti ulemamız tarif ederken buyuruyor ki el kararu ba'del ikrar. İkrardan sonra, Allah dedikten sonra, Allahu Ekber dedikten sonra karar kılmak. Madem Allahu Ekber dedin, o halde İdeologyalar önünde eğilmeyeceksin. Orada karar kıl. Ölüm meleği gelip ruhunu kabzedene kadar hep orada. Şeriatın tayin ettiği yerde dur. İstikamet böyle bir hal. Rabbim bize hepimize ihsan buyursun. El istikametu hayrun min elfi kerametin. İstikamet bin kerametten daha hayırlı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki keramet bir kadının evinin damına çıkıp kendine ait olan hususi bir şeyi, ki onda yine kendine ait bir lekeler vardır, onu göstermesi kadar çirkin bir haldir buyuruyor. Yani biraz kinayeyle söylemiş oldum. Peki işte keramet, izhar etmek, kişide böyle bir talebin oluşması. Bahauddin Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Peki en büyük keramet nedir buyuruyor? Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba etmek. Ona teslim olmaktan daha büyük bir keramet olabilir mi? Bir gencin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aidiyetini gösteren sakalı varsa, olduğu kadar, ne kadarsa, onunla, Resulullah Aleyhisselam'la kendi arasında bir kurbiyet ihdas ediyor. Ben buradayım ya Resulallah diyorsa, yani bu ne güzel bir haldir. Allah Teala ümmetin evlatlarına bunu ihsan eylesin. Fakat sabaktum sabkan ba'ida. Şimdi bunu eğer malum okursak, diyor ki siz ey sahabe ya da tabi'in varsa muhatapları arasına, siz sizden sonra gelenlere aranızda çok büyük bir mesafe var. Siz çok öne geçtiniz. O halde o istikamet yolunda kalın. Yani önde olmanın, ilklerden olmanın kıymetini bilin. Kitaba, sünnete ittiba edin ki sizden sonrakiler de sizin ardınızdan gelsin. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Ya da eğer bunu meçhul okursak, meçhul manası verirsek, o zaman kardeşlerim anlam nasıl olur? Fakat yani siz çok arada büyük mesafe olduğu halde geçilmiş oldunuz. Yani aranızda çok büyük bir mesafe var. Büyük bir mesafe var. O zaman sizi sizden önce istikametle vasıflandırılan sahabe geçti. Onların yolundan ayrılmayın. Onlara ittiba edin. Nasıl olur da geri kalma halinizden razı olabilirsiniz? Yani subiktum, siz geçildiniz. Yani sahabe, onlarla alakalı Allah Teala radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah Teala'dan razı oldu. Radıyallahu anhum. Allah Teala'nın razı olması ne demek? Onları cennete koyacak. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisi var. Yani daha sonra küfre, fucura, fıska kayacak birinden Allah razı olur mu? Olmaz. Rabbimin razı olması onların cennete gireceğini işaret eder. O halde ey müminler, tabiun, ondan sonra gelenler, siz epey geçildiniz. Sahabeyle aranızda çok büyük mesafeler var. O halde onların izine, onların yoluna tabi olun. Onlardan geri kalma halinize asla rıza göstermeyin. Başka yollara değil, onların yollarına ittiba edin. وَاِنْ اَخَذْتُمْ يَم۪ينًا وَشِمَالًا Eğer sağa sola saparsanız, لَقَدْ دَلَلْتُمْ دَلَالًا بَعِيدًا O zaman onların yollarından, haktan, hakikatten bir daha dönemeyecek şekilde uzaklaşmış olursunuz. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَق۪يمًا فَاتَّبِعُوا İşte benim yolum bu yoldur buyuruyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti sahabeye okuyor ve yolunu gösteriyor. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَق۪يمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Yani başka yollara tabi olmayın, kaymayın. Yani bir adım gidersem ne olur deme. Şehvet yoluna bir adım girersen, bir adım, her gün bir adım orada kalırsan, Allah Resulü Aleyhisselam'la aranda bir ömürlük mesafe olur. Dönmek istediğinde, mesafe çok açıldığından dolayı bir daha dönemezsin kardeşim. Sonraki hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. Bu da murailer, kendini olduğundan fazla, olduğundan fazla gösterenler ya da olduğundan farklı gösterenler, iç dünyaları farklı, dış dünyaları farklı adamlar. وَاَنْ اَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ اَوْ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ Allah'a sığının. Peki neden min cubbil hazen? hüzün kuyusundan. Hazen hüzün, ikisi de doğru. Hazen hüzün, hüzün yani içi mahza hüzün. Nerede bu? Cehennemde. Öyle bir vadide ki oraya giren cehennemde derin kuyu gibi. Oradan çıkma imkan ve ihtimali yok. Tabii Müslümansa Rabbimizin takdir ettiği bir zamanda çıkar. Kalu ya Resulallah ve ma cubbul hazen. O hüzün kuyusu nedir ey Allah'ın Resulü? Kale vadin fi cehennem yet'avvezu minhu cehennemu kulle yevmin 400 marratin. Yani öyle bir yer ki, cehennemde öyle bir vadi ki, yet'avvezu minhu, yani onun azabının şiddetinden cehennem bile sığınıyor. Yani burada cehennem, Allah-u Alem, cehennem zikrediliyor ama cehennem ehli murad ediliyor. Cehennemin halkı sığınıyor. Kulle yevmin, her gün, her an, 400 marratin, 400 defa. 100 kesretten kinayedir. Şanın da 4 yönü vardır. Sağ, sol, ön, arka. O zaman her yöne 100 defa olursa burada kesretten kinaye var. Yani ehli cehennem sürekli ondaki azabın şiddetinden Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. Kile ya Resulallah ve men yedhuluha. Peki o cubbul hazene kim girecek? Ya da cubbul hüzne kim girecek ya Resulallah diye sahabe soruyor. Kale el kurra'ul mura'une bi a'malihim. El kurra, kurra daha geniş manada alimler, muhaddisler, fakihler, diğer ilimlerle uğraşanlar ama dar manada kariler, Kur'an-ı Kerim okuyanlar. El-kurra'ul mura'un, murai, yani Allah rızası için değil de alkışlanmak için okuyanlar, para için, makam, mevki için bu işi yapanlar. El-kurra'ul mura'un bi amalihim, amelleriyle gösteriş yapan o kariler, alimler. Peki onlar cubbul hazene gidecek. Niçin oraya gidecekler? Çünkü hem insanları aldatıyorlar hem de Allah Teala'yı aldattığını zannediyor. Biri gelse talebe, aldatsa sizi, kandırsa, gitseniz bir yere davet var dedi. Gittiniz, baktınız ki kimseler yok. Size tuzak kurdu. Aferin der misiniz? Ya da defalet de yapsa, ya da devleti aldatmış olsa, devlete böyle bir tuzak kursalar nasıl mukabelede bulunur? Peki bunlar dünyaya niçin geldiler? İnsanlar niçin dünyada? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İnsanlar ve cinler Allah Teala'ya ibadet edecekler. Peki murai, Kur'an-ı Kerim okumak ibadet. Bunu Allah için yapacaktı. Kim için yapıyor? İnsanlar için yapıyor. Duvarlarda afiş asılabilir, çağrı duyuru olur. Ama oralarda asılayım, görüleyim, insanlar beni tanısınlar, şöhretim yayılsın, bunun için yapıyorsa, ahirette bunun karşılığını göremeyeceği gibi gideceği yerde cubbul hazen olacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Murai sahtekar, Allah'ı aldatacağını zanneden zavallının adıdır murai. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabın müminleri bu halde olmaktan sakındırıyor, bize uyarıda bulunuyor. Onlardan, o kadrodan olmayın. Rabbim onlardan olmaktan bizleri muhafaza buyursun. Kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Hadis-i şerif tam bizim bu anımızı, bu halimizi, yaşadığımız zamanı özetliyor. وَعَنْ عَلِيِّنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Hazreti Ali Efendimiz'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor Ali radıyallahu anh, يُوشِكُ اَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ. İnsanların üzerine bozuk bir zaman. Öyle bir zaman ki hem bozuk, zamanun fasidun, yufsidun nas. Yani hem bozuk hem de insanları ifsad eden bir zamanın gelmesi yaklaşmıştır. La yebka minel islami illa ismuhu. O zaman da İslam'ın sadece adı kalacak. Namazın adı kalacak, orucun adı kalacak. Tesettürün sadece adı kalacak. La yebka minel islami illa ismuhu. Öyle değil mi? Sokaklarda tesettür diyorlar, adı var. Tesettür değil, namaz bizi masivadan alıp maveraya götürmüyorsa, masiva yani masivallah, Allah'tan başka ne varsa, Allahu Ekber dediğimizde bizi alıp da maveraya, ötenin ötelerine götürmüyorsa, o zaman o namaz namaz değil. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةِ. Yani enbiyadan sonra gelenler namazı bozmuşlardı. Yani namazın ruhunu yok etmişlerdi. Ruhu olmayan bir İslam insanlığa hayat veremez. Ruhu olmayan bir imandan sen de etrafındakiler de fayda görmez. Bir tane diri adam bin ölüden daha güçlüdür. Bir tane diri adam bin ölüden daha hayırlıdır. Yani köylerde, tarlalara bir kazık çakarlar, sonra T şeklinde bir daha ona bir odun çakarlar, üzerine bir ceket giydirirler, kargalar oraya gelmesin diye. Ama bir tane adam bin tane öyle çaputtan, kazığın üzerine asılan çaputtan daha hayırlıdır. Bir tane çocuk bin tane öyle şekle surete meydan okur. Bir tane çocuk bin tane aslan heykeline meydan okur, heykelse. Ama bir aslan bir şehri önüne takar, alır götürür. Korkarlar aslan şehre girdiği zaman. O halde İslam da böyle, ibadet de böyle. Kuşun ruhu yoksa uçamaz. Kanadı var, her şey mükemmel. Ama oynayamaz yerinden. Fakat ruhu varsa alır o bedeni, o kanatlar alır semaya, en yükseklere yüceltir. İslam'ın da ruhu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığımız ana dair konuşuyor, buyuruyor ki öyle anlar gelecek. La yebka minel islami illa ismuhu. İslam'dan sadece adı kalacak. Ve la yebka minel Kur'ani illa rasmuhu. Kur'an-ı Kerim'in sadece hattı kalacak, resmi kalacak. İnsanlar tecvidli Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyabiliriz? Ses, mahreç, eda, makam, bunlarla alakadar olacaklar. Ama okumuş oldukları o ayeti hayata taşıma diye bir derdi, gayreti olmayacak. Bugün Müslümanların en büyük problemi nedir? Hayatımızda fıkıh yok. Helal ve haram yok. Helal ve haramı kim koyar? Allah koyar azze ve celle. Ama şu kadar haber dinleyin, şu kadar gazete mutala edin. Müslümanlar çıkarıyor bunları. Kitaplara bakın, yeni yazılan, bugün güncel. Şu haramdır, bu helaldir diye bir şey görür müsünüz? Peki haram ve helal olmadığı bir yerde insanlar cennetin yolunu nasıl bulacak? Allah Teala'nın rızasına göre nasıl amel edecekler, nasıl yapabilirler? Olmaz. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ اِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى. Onların mescitleri mamurdur. Mükemmel mescitler var, değil mi? Duvarlar taştan, mermerden, kubbeler, minareler, fabrika bacalarından daha yüksekler. Mahalleler onlarla iftihar ediyorlar. Güzel olması gerekir. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın hurma dallarıyla tavanı kaplı bir mescidi vardı, Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma. Onlar da o mescitte imamlık yapmışlardı. Fakat ümmetimin gelecekte böyle gösterişli mescitleri olacak. وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى. O mescitler hidayetten harap olacaklar. Yani burada hidayet zikrediliyor ama hadi. Yani o hidayete eren, hidayetin yolunu gösteren, o adamlardan, hidayetin yoluna çağıran vaizlerden hakkı söylerken kimsenin levvetmesinden korkmayan, Allah'ın rızasına talip olan alimlerden mahrum olacak buyuruyor. وَيَا خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى Hidayetten, yani hidayete erenden, hidayete erdirenlerden mahrum olacak o mescitler. عُلَمَاءُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَد۪يمِ السَّمَاءِ Onların alimleri gök kubbenin altındaki varlıkların en şerlileri olacak. Neden? Hakkı söylemeyecek. Allah'a ihanet edecekler. Onlar susunca, onlar yanlış yola girince insanlar, milyonlar İslam diye onların yoluna girecek. مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةِ وَف۪يهِمْ تَعُودُ Fitne onların yanından çıkacak. Neden? Yanlış yerde duruyorlar. Yanlış adamların arkasında yürüyorlar. Yanlış adamlara destek oluyorlar. مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةِ وَف۪يهِمْ تَعُودُ Sonunda fitne onlara dönecek, onların evini de vuracak, onların camilerini de vuracak. Evet, Allah Teala bu hallerden bizi, ümmeti İslam muhafaza buyursun. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hem Mekke'ye muhacir olan, sonra Mekke'den de Efendimiz Aleyhisselam'la Medine'ye muhacir olan Ziyad bin Lebit radıyallahu anh rivayet ediyor. وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ شَيْئًا Yani Efendimiz Aleyhisselam böyle korku veren bir şeyden bahsetti. فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ Bu ne zaman olacak? عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ İlmin gittiği vakit olacak. İlim kalmayacak. Buhara, Semerkant, Tirmiz, Taşkent. İlim merkeziydi. Ama sonra Ruslar geldi, Sovyetler geldi. Yaktılar, yıktılar. Allame, ulema diyarı kurudu gitti. Yani olur eğer siz Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tembihatına dikkat buyurmazsanız, bununla amel etmezseniz aynı vurgun burada da başka yerde de olur. ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ Peki Allah Resulü bir şey zikretmişti. Korku veren bir şey. Bu ne zaman olacak? İlmin gittiği zaman, çekildiği zaman. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ziyad bin Lebit diyor ki, dedim ki ey Allah'ın Resulü, وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنِ Biz Kur'an-ı Hakim'i okuduğumuz halde ilim nasıl gider ki? Allah'ın kelamı var, hafızlar var, biz okuyoruz. Nasıl? وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا Biz çocuklarımıza da bunları okutuyoruz ama ilim gidecek. Olur mu ya Resulallah? وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءُنَا أَبْنَاءُهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Oğullarımız da kendi çocuklarına kıyamete kadar Kur'an-ı Hakim'i okutmaya devam edecekler. Peki bu halde وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ İlim nasıl gider, nasıl ayrılır Müslümanların dünyasından? قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكْ زِيَاد Anan evladını kaybetsin Ziyad. Yani bunu taaccup makamında söylüyor, hayret makamında söylüyor. Ziyad ya Ziyadu demek. Ey Ziyad, sen nasıl bunu söylersin ki? Yani insanlar Kur'an-ı Hakim'i okuyorlar. O toplumdan Kur'an-ı Hakim ilim çekilmez. Bunu vehmediyorsun. Böyle bir kanaate varıyorsun. Senin gibi biri bunu nasıl söyler ey Ziyad? İn kuntu la urake min afkahi raculin bil Medine. Şimdi la urake olursa adınlık olur. Zannediyordum. Arake olursa o zaman a'lemu anlamında olur. Yani ben seni Medine'nin en alimi biliyordum ya da Urake okursak ben seni Medine'nin en alimi zannederdim. Anlattıklarım en iyi anlayan, anlayanlardan biri zannederdim. Sen nasıl bana yani Kur'an-ı Hakim'i okuduğumuz halde, çocuklarımıza öğrettiğimiz halde keyfe yezhebul ilmu ilim nasıl çekilir diye nasıl bana sorarsın? اَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَعُونَ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Şu Yahudi ve Hristiyanlar, onların babaları yukarıya doğru Tevrat ve İncil'i okumuyorlar mıydı? Okuyorlardı ama la ya'malune bi şey'in mimma fihima. Fakat Tevrat ve İncil'de bozulmamış, tahrif edilmemiş ne kadar hüküm varsa onlarla amel etmeleri gerekiyordu ama etmiyorlardı. Peki amel etmeyince ne oldu? Tevrat ve İncil onların hayatından çekildi. Şimdi Avrupa'ya gidin bakın, Hristiyan neredeyse kalmadı, ateist oldular. Yani papaz oradan kalkıyor, Afrika'ya gidiyor. Oradaki zavallıyı Hristiyan yapmak için ama kendi toplumuna anlatamıyor. Anlatacak yüzü kalmadı. İflas etti. Din diye ortada bir şey yok artık. Hurafe var, efsane var. Neden böyle oldular? İhanet ettiler, tahrif ettiler, kitabı bozdular. Allah Teala da ilmi onların dünyalarından çekip aldı. Ey müminler, Müslümanlar, siz de amel etmezseniz Allah Teala çekip alır. Osmanlı'nın ahir ömründe neden böyle oldu? Niçin ilim çekilip gitti dünyamızdan arkadaşlar? Neden? Çünkü ulemada da bir çözülme vardı. Mahremiyette bir çözülme vardı. Avrupa'dan gelen işte o moda akımı, kurulan moda evleri, çıkarılan kadın dergileriyle İslam evine girdiler, tahrif ettiler, tahrip ettiler. Biraz önce bir kayıt gördüm. Sokakta yürüyen çarşaflı kardeşlerimiz, bacılarımız var. Birisi onları çekiyor. Çeken görülmüyor, hakaret ediyor. Neden bunlar burada diyor. Yani Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, bir de Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'in baktığı hep aynıdır. Abdullah'ın yetimi Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı görüyorlar. Ama biri gayzından, öfkesinden yerinde duramıyor. Ötekisi muhabbetinden. Yani su var, acı su, tatlı su. Yani onların tadı farklıdır. Tattığınız zaman anlayabilirsiniz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Allah Resulü aleyhisselamın ruhuyla bir imtizac halinde. Tesettür de böyle. İman sizin eşya ve hadiseye bakışınızı değiştiriyor. Siz tesettür gördüğünüzde, çarşaf gördüğünüzde yeryüzünün en büyük inkılabını hatırlıyorsunuz. Kadınların köle pazarlarından kurtulmasını hatırlıyorsunuz. Kız çocuklarının diri diri gömülmesine son verildiğini hatırlıyorsunuz. Artık bundan sonra kadının iffeti üzerinden para kazanılmayacak diyen Peygamber aleyhisselamı hatırlıyorsunuz. Kadın annedir diyen Peygamberi Ekber'i hatırlıyorsunuz. Ayşe annemiz radıyallahu anha, onu hatırlıyorsunuz. Ve bir Müslüman olarak ellerinizi kaldırıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Rabbi, bir babayı sokakta, kızını İslam'ın kıyafeti çarşafa büründüğü halde yürümekten daha fazla hiçbir şeyi sevindiremez. Bizi o muhabbetten mahrum etme diye ellerinizi kaldırıyorsunuz. Herkes farklı bakıyor. Ha, çarşaf değil de çarşaf gibi ferace gelse kardeşimiz, o da olur ama aralarında derece farkı vardır. Şimdi adamlar çarşaftan rahatsız oluyor. Neden? Kim rahatsız olur çarşaftan? Bin yıldır Anadolu'da Müslüman kadınlar çarşaf giyiyorlar. Ya da çarşaf gibi kıyafet giyiyorlar. Sultan Fatih'in annesi çarşaflı, Alparslan'ın annesi çarşaflı, Salahaddin Eyyubi'nin annesi çarşaflı, Ulubatlı Hasan'ın anası çarşaflı, Çanakkale'ye yavrularını gönderen ol mübarek kadınlar çarşaflıydılar ya da çarşaf gibi kıyafetler giyiyorlardı. Eğer bütün bu mübareklerin anaları, onları terbiye eden kadınlar çarşaflıysalar bu topraklarda Fatih'in, Yavuz'un, Ulubatlı'nın önünde hezimete uğrayan Roma'nın çocukları ancak çarşaflı kadınlardan rahatsız olurlar. Neden? Çarşafı gördükleri zaman onların zihninde Roma'nın hezimeti canlanır. Küfrün yenilgisi canlanır elhamdülillah. Çarşafın öyle bir değeri var. Çarşaf giyen, çarşaf gibi kıyafet giyen hanım kardeşlerime selam olsun. Selam olsun onlara. Onlar sokakta yürürken bize İslam'ın izzetini, Roma'nın çocuklarına küfrün hezimetini anlatıyorlar. Belki bilmiyorlar bunu ama ne büyük bir manaya o kıyafetlerin sahip olduğunu tarih bir gün onlara da anlatacak Allah'ın inayetiyle. Peki وَكَذَا الدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِي اُمَامَ. Aynı zamanda bu okuduğumuz bir önceki rivayeti İmam Darimi Ebu Umame'den rivayet ediyor arkadaşlar. İki tane hadis-i şerif kaldı bu bapta ama Ezan Muhammediye okundu. İnşallah gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve tuğbileyi velhamdülillahi rabbil alemin.